विचार चल रहा था कतमो एको देव इति प्राण इति कहा गया था कि वह देड़ कौन है जो रिद्धि को प्राप्त कराने से उसका नाम देड़ पड़ गया था वह जो कहता था कथम अध्यर्थ इति यदस्मिन् इदम् सर्वमध्ये आर्द्रोत अस्मिन् वायौ सति इदम् सर्वमध्ये आर्द्रोत अधिर्धिम् प्राप्नोति तेन अध्यर्थ इति यहां तक विचार हुआ था। कथम एको देव इति वह एक देव कौन है प्राण इति प्राण से लेना ब्रह्म स प्राणो ब्रह्म सर्वदेवात्मकत्व महत ब्रह्म क्योंकि जो है सर्वदेवात्मक की होता है यह महान ब्रह्म तेना इसी कारण से तेना तेना मने तेना महत्वेन ब्रह्म इत्यन्वय तेना महत्वादेव ब्रह्म स ब्रह्म स मैंने प्राण शब्द जो ब्रह्म है उसी को क्या दिति आचक्षते क्या कहा जाता है तद ब्रह्म आचक्षते प्राण शब्दाभिधेयम ब्रह्म क्या दिति आचक्षते क्यों परोक्षाभिधायकेन शब्देन परोक्ष रूपेण अभिधान का जो है अभिधेय का कथन करने वाला यह अभिधायक शब्द है उसके द्वारा कहा जा रहा है। कौन क्या आता है आचक्षते माने तद्विदः उस तत्व के ज्ञाता लोग ऐसा कहते हैं देवानामे तदेकत्वम नानात्वज इस प्रकार से आपने देखा 3306 से लेकर के एक तक आपको दिखा दिया देवताओं का इसी प्रश्न एक ब्रह्म से अनंतत्व को प्राप्त कर गया और वापस संकोच प्रक्रम से जो है उसी एक में लीन हो जाता है। अनंतानाम देवानाम निमित संख्या विशिष्ट अंतर्भाव केवल 3306 नहीं है देवता तो अनंत है जितने गांव जितनी गली उतनी देवता नहीं? हर खेती में एक देवता बना देते पत्थर लगा दे लाल पेलो करा दे हो गया एक देवता हमारे खेती का रक्षा करना क्षेत्रपाल देवता है अनंत देवता है इसीलिए लेकिन उसको वेदों ने क्या किया निमित्त में एक संख्या में गणना करके संकोच करके बता दिया उस अनंत को बोल दिया 3306 है निमित्त संख्या विशिष्टेशु अंतर्भाव निमित्त संख्या विशिष्टों में जो है ना अंतर्भाव कर दिया जो पर गिरा था ना त्रिच त्रिच इति शतंच त्रिति सहस्र चि उसके द्वारा 3306 ग्रुप में जो है गिना दिया तेषाम अपि पुरुष 3306 को भी 3333 है ना इत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु यावद् एकस्मिन् प्राणे जब तक प्राण रूप एक मिली न हुआ हो तावत पर्यंत उसका जो है ना विकास जो हुआ था पहले उसका संकोच किया गया प्राण एव संकोचनम ये हुआ। अच्छा प्राणे अंतर्भाव प्राण शिवच एक सर्व अनंत संख्या तो विस्तार कहने का मतलब इस एक में अद्वितीय प्राण का ही सभी के सभी जो अनंत संख्या है आपके जो उसका विस्तार हुआ है संख्या से संख्या भूता अनंत देवताओं का विस्तार जो ना इस एक से हुआ है समझिए एवं एकश्च अनंतश्च अवांत संख्या विशिष्टश्च प्राण एव इसलिए वह एक कह लो चाहे अनंत कह लो चाहे अवांतर संख्या जितनी चाहे उतना बोल लो डेढ़ दो तीन या ना आपने 6 11 नहीं 6 12 21 33 ये जितने भी और भी चाहे जितना चाहे उतना बोलो अवान्तर से अपनी परिकल्पना करते जा उसके हिसाब से देवताओं का नाम गिना दो। इस प्रकार से अवान्तर संख्या विशिष्ट च प्राण एव सब प्राण दूसरा नहीं प्राण एव अनंत वेद बिंद सर्वदेवतात्मक प्राण एव स्वरूपम तत्र च देवस्य एकस्य अनंतत्व एकत्व भाव को प्राप्त इस एक देव का नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदो अधिकार भेदा। उस एक देव के इतने सारे कैसा हो गया, अनंत हो गया, मध्य संज्ञा के प्राप्त कर गया, सब कुछ हो गया, ऐसे कैसे? कारण नाम का भेद, कहीं रूप का भेद, कहीं कर्म का भेद है, कहीं गुण का भेद है, कहीं शक्ति के कारण से भेद है। नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदा अधिकार भेदा। वह भेद क्यों? उनमें भी तत्त्व अधिकार कृत भेद देखने को मिलता है। तारस भेद का भी कारण क्या है? उनके क्रिया के सामर्थ्य जो अधिकार है उसमें भेद हो गया। प्राणी नो विज्ञान कर्म च अनुष्ठा है सूत्रांशम अग्नियादि रूपम आपद्यन्ते। क्योंकि प्राण ही क्या कर रहे हैं? प्राणी जो होते हैं, जो प्राणवान प्राणी है, एक अपने उपासना कर्म के द्वारा इसी सूत्र आत्मा का अंशभूता देवताओं को आपादन कर रहे हैं। हमारे कर्मों से वो है, उनकी कृपा से हमें परस्परम भाव चलता है। ये चक्षु का अनुग्राहक देवता वो है और चक्षु से वो आदित्य। यदि चक्षु नहीं होता, आदित्य के होने में कोई प्रमाण नहीं, और आदि की कृपा से चक्षु इसे परस्पर भाव अंतर हो गया। जीवों के अपने कर्म के अनुसार यह लोक है, इस लोक का सदेवताओं की कृपा से यह लोक चल रहे हैं, अतः जीव भी अपना कर्म करता है, ये चक्कर चल रहा है, सड़ारा चक्र बोलते हैं इसमें। अब उसकी ओर ले जा रहा है, अभी दिखा रहा है कि पहले तो हो गया देवता लोग एक हो गया, देवताओं की कृपा से चलता था, और अब इससे वो है, ये सिद्ध करेगा। पृथ्वी इदानीम तस्व प्राण से ब्रह्मण पुनर् अष्टदा भेद उपदिश्यत है। अब उसी प्राण रूपी ब्रह्म का पुनः आठ भेदों में विभक्त करके उपदेश देना चाहता है। अनंत भेदों से भिन्न जो सर्वदेवता तक जो वह प्राण रूपा ब्रह्म है, वह पुनः आठ भाव में विभक्त होकर शरीर के अंदर मुख्य रूपेण विराजमान है। शरीर के अंदर वही आठ भाव विभक्त होकर विशेषण है, और वही बाहर में पुनः देवता के रूप आठ रूप विद्यमान है। कैसे? उसका उपदेश दे रहे। पृथ्वी यस्यातरम अग्निर्लोको मनोज्योति यो वैतम पुरुषम विद्यात सर्वस्यात्परपरायण वेदिता सियाज्ञ बल क्या वेदवाहम तम पुरुषम गुं सर्वस्यात्मन परायणम यमाथ ये वायुगुं शारीर पुरुष सेश वदैव शाकल्य तस्य का देवता इति अमृतमिति होवाच। हे याज्ञवल्क्य पृथ्वी एव यस्यायतनम्, ये सूक्ष्म पृथ्वी ही है, शरीर जिसका आश्रय जिसका, और चक्षु है देखने का साधन जिसका, और मन ही है संकल्प का साधन जिसका, ऐसे तत्व को जो जानता है यो वै तम पुरुष विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम, सभी आत्माओं का परायण उस पुरुष को जो जानते हैं, सवैवेदी सत वही वास्तव विद्वान होता है। तुम तो पाखंडी पंडित हो, तुम तो जानते हो नहीं। अरे याज्ञवल्क्य ये तुम जानते हो, तब हम तुमको विवेदिता मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तब याज्ञवल्क्य कहता है वेदवाहम तम पुरुषम, मैं उस पुरुष को जानता हूं, यो सर्वस्य आत्मना परायण जो कि सभी आत्मा का परायण, यम तुम आत्मा जिस पुरुष ने तुम कहा है वो पुरुष को मैं जानता हूं। जानते हो तो बोलो क्या विशेषण है कि किम स्वरूपम दत्त। तब याज्ञ बीचे प्रश्न आदमी आप समझना चाहिए, साकल्य का बीचे प्रश्न पूछे, यदि जानते हो तो बोलो। तो जवाब देता है एव यगं शारीर पुरुष स एषा, उस शरीर पुरुष का देवता ये जो है वह अमृत है। कहते कि वो कौन है? तो कह दिया, इस संबंध फिर से पूछने लगा तो जवाब में कहता है यह जो भी शारीर पुरुष है वही यह देव है, समझ गया। कहते शारीर पुरुष, ऐसा सुनने का तो मौन हो गया शाकल। तो याज्ञवल्क्य बोलता है अरे भाई इसका तुम भी अग्रह जानता है, बोलो इसके बारे में कुछ और पूछो, और भी है इसमें रहस्य। चिल्लाने लगा, अपने आप को बहुत समझता था कि मैं इस तत्व को सम्यक जानता हूं, अब उसे समझ में आई मैं तो एक विशेषण से विशिष्ट आत्मा को ही जानता हूं, दूसरे तो जानता ही नहीं। चुपचाप जो है गुस्सा कर तसगाये बताओ, सीधा बोलता है, संबोधन नहीं कुछ नहीं, उसे क्या देवता है बताओ। तब जवाब मिला अमृतमित हो आज अमृत, इस शारीर पुरुष का जो ना कई कारण उपादान कारण अमृत है, जो खाया पिया वाणी जल है इसका रस वो अमृत है। शरीर पुरुष ही शरीर पुरुष शुरू यहां से करना है ना, इस शरीर का अभिमान करने वाले जो पुरुष है, जिसके आंग क्या है देखने का साधन है, मन संकल्प का साधन है, इस शरीर का अभिमान करने वाले जीवात्मा है वो ही है। लेकिन इस शरीर कैसा है इसके पास, कहते जो इसके माता पिता खाए पिए उस एक में जो गया, जो रोहित दूसरे में शुक्र हो गया और शुक्र शोणित को मिल करके बन गया, इसलिए वही इसको बन गण वही अमृत है, वह रस का नाम अमृत है। भाष्यकार पृथ्वी देवस्य आयतनम, पृथ्वी ही जिस देव का, जिस देवता का, जिस पुरुष का, पृथ्वी क्या है आयतन है अर्थात शरीर है, और अग्नि जिसका लोक है, आयतन आश्रय है ना, आयतन मैंने आश्रय मैंने शरीर है, शरीर में दिया टिप्पण दिया ना, इसलिए अग्निर्लोक भूमि सकल पार्थिव पदार्थ और काष्ठ आदि में आरूढ़ जो रूढ़ जो अग्नि वही है लोक, जिसका लोको यह स्थिति अग्निर्लोक अग्निदेव लोको यह स्थिति लोक हो, लोक का शब्द करते हैं लोकयति अनेन अर्थात पश्यती लोक, आगे पश्यति दे दिया उसको पूर्ण में लेना पड़ेगा पश्यती, वो लोकेति अनेन इति उसकी व्याख्या है पश्यती लोक मैं चक्षुर्थ चक्षुर अग्निरेव चक्षु यस्य साक्षात अग्नि है चक्षु चक्षु बनकर जिसका मनोज्योति यहां देखो थोड़ी आपकी ये जो पश्यति के ऊपर टिप्पण की ना नीचे तीन नंबर लोक इत्य से व्याख्यान पश्यति थी इति शब्दों लोक इति अनंतरम एक नकार नहीं है वहां टिप्पण में अशुद्धि है अनंतरम वित्पत्ति समाप्ति अर्थ था एक और पूर्ण नकार जोड़ना पड़े पूरा नकार अनंतरम चुकी वो पीछे ले जाओ बोल रहे इतना ही मनोज्योति ही मनसा ज्योतिषा मनोज्योति बने संकल्पादि साधनम यस ऐसे विग्रह बहुरी समास पहले जैसे करना अग्निर्लोको यस्य जैसे क्या वैसे मनो ज्योति यस्य ज्योति बने संकल्प विकल्पादि का साधन यस्य सब पुरुष मनोज्योति क्यों मनसा ज्योतिषा संकल्प विकल्प आदि कार्य करोति यह स्वयं मनोज्योति मन रूपी साधन से ज्योति से प्रकाश से संकल्प विकल्प आदि कार्य करता है जो वह पुरुष का नाम मनोज्योति है। पृथ्वी शरीर अग्रिर दर्शनो मनसा संकल्पिता पृथ्वीमानी कार्यकरण संघातवान देव इत्यर्थः पृथ्वी है शरीर जिसका मन शरीर ही पृथ्वी है शरीर जिसका अग्नि है चक्षु जिसका मन है संकल्प आदि का साधन जिसका ऐसा पृथ्वी का अभिमानी कार्यकरण संघातवान देवता है कार्यकरण संघात वाला जो देवता एवं विशिष्टम वैतम पुरुषम विद्यात जो कोई भी ज्ञानी पुरुष एकादश विशेषण से विशिष्ट उस पुरुष को यदि जान लेता है विजानीया कैसा है वो पुरुष और विशेषण देता है सर्वस्यात्मन परायणम इति है ना मूल में सर्वस्यात्मना परायण उसकी व्याख्या कर रहे हैं सर्वस्यात्मना मैंने आध्यात्मिक आत्मा से शुद्ध नहीं लेने के इसलिए सभी का जो आध्यात्मिक आत्मा आत्मत्वेन अभिमतस्य आध्यात्मिक आत्मा क्या होगा जो है कहते इसलिए आत्मनि अध्यारोपितस्य कार्यकरण संघात से कौन है वो भी कार्यकरण जो संघात है जिसमें आत्मत्व ने अपने अभिमान कर बैठा है आत्मना परम अयनम पर आश्रय तम परायण इस कार्यकरण संघात का भी जो परायण है वो चीज क्या है और तुम जानते हो इसका जवाब पहले ये भी यहीं से दे रहे हैं मातृजेन तंग मास रुद्र रूपेण क्षेत्र स्थान यह भाष्यकार बहुत रहस्यपूर्ण बात कथन करने जा रहे हैं जो आयुर्वेद यानी शास्त्र में चिंतन बहुत विस्तार से है ये जो शरीर बनता है इस शरीर 60 कोशिका बनी जाती है छह मुख्य तत्व है। उन छह तत्व से तीन तत्व तो मां से आता है और तीन तत्व तो पिता से आता है। उसको विभाजन कर बता रहे हैं कौन तत्व तो किससे आया, चाहे लड़की का शरीर हो चाहे लड़के का शरीर हो। जब पैदा होता है उस शरीर में माता के अंश से क्या आता है, चमड़ा मांस और खून। मातृ जे न तंग मांस रुधिर रूपेण क्षेत्र स्थान, तो क्षेत्र स्थानीय के द्वारा आया। और बीज स्थानीय से बीज स्थानीय कौन है, पितृ, पितृजस्य उसे क्या क्या है, अस्थि मज्जा शुक्र रूप हड्डी मज्जा और वीर तो उसने शोणित स्त्री। इनका जो परमयनम सर्वस्य आत्मनगत अपनी है, इसको शरीर को ही लेना है आत्मा, सभी का जो अपना अपना स्थूल शरीर है इनका भी जो परम अयन है करण अकरणात्मनश्च परमयनम कार्य विशेष, ऐसा जो करणात्मनश्च माने सूक्ष्म शरीर का भी जो पराय सर्वस्य आत्मन बोल दिया ना, स्थूल शरीर का और करणात्मन से सूक्ष्म शरीर का भी जो परमयन है, जो परम आश्रय है वही पुरुष है, उसे जो जानता है यो वही स वैवेदिता, यो वही तम विद्यात स वैवेदिता, जो उस पुरुष को जानता है वही वास्तव में तत्व को जानता है। ये तद्देव वेत्ति स वैवेदिता पंडित अभिप्राय, जो ये तार्श विशेषण से विशिष्ट उस तत्व को जानता है वही वास्तव में पंडित होता है, बाकी सब पाखंडी होते हैं। हे आज्ञा तम तम अजानन्नेव पंडित अभिमानित अभिप्राय, हे आज्ञल जो संबोधन यहाँ इसीलिए किया, अरे आज्ञल तुम तो केवल उस तत्व को जाने भी नहीं अपने को पंडित अभिमान करने लगे हो और गायों को लेकर चल पड़े, ये तो बात ठीक नहीं। तब वो कहता है क्यों सोचते हो तुम, इतना उल्टा उल्टा ही सोचते हो भाई, हम नहीं जानते कैसे तुमने निर्णय ले लिया, ये तद विज्ञान पांडित्यम लभ्य थे। इसे आज्ञल क्या कह रहा है, वास्तव में ये तो एतार्ष विज्ञान से विज्ञान वाले को पंडित नहीं मानी जाती है, तो उपासना का मामला है, ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है, असली पंडित तो ब्रह्मज्ञानी है। इसे यदि हे शाकल्य तुम मानते हो एतार्ष विज्ञान वाले को पंडित, फिर तो मैं पंडित हूं क्यों, मेरे पास उसका विज्ञान है। भाष्यकार पौरवा पर अन्वय करते लग रहे हैं, यदि तद विज्ञानी न पांडित्यम लभ्यते वेद अहम तम पुरुषम सर्वस्यात्र परायण यमर्थ यं कदयसि तम अहम वेद। यदि तद विज्ञानी न, यदि एतादृश तत्व विज्ञान से पांडित्य की प्राप्ति होती है ऐसा तुम मानते हो तो वेद अहम तम पुरुषम, फिर तो मैं उस पुरुष को अच्छी तरह से जानता हूं जबकि सभी इस कार्यकरण संघात रूप आत्माओं का परम अयने परम कारणे परम आश्रय है, जिसे तुमने कहा है यं कथयसि त्वम्। अच्छा, इन सब जगह में उत्पत्ति कारण का ही प्रश्न है, इसलिए उपन तस्य कहा देवता कर, इसलिए कार्य देखिए पूर्व में एक बात आपको दिखाना भूल गया, दो नंबर टिप्पणी देखिए, मात्र जो कोश त्रयात्मक शरीर शारीर से का देवता किम उत्पत्ति कारणम, अदर प्रकरण देवता शब्द है ना, सर्वत्र उत्पत्ति कारण से भी वक्षित ये ध्यान रखना। पहले इन सकल कार्यकर्ण संघात का आश्रय संबंधी प्रश्न है, ये कार्यकर्ण संघात किसमें आश्रित है, और उसके बाद में इस कार्यकर्ण संघात का उत्पत्ति कारण कौन है, ये दो प्रश्न हर बार पूछते जाए, सकल पर्याय में ध्यान रखना है। बीच में अब ये बात होने का वेद तत्र सकल से वचन में दृष्टव्य भाषण करें, यमार्थ जिसको तुमने कहा उसको मैं जानता हूं ऐसा करो या गल चुप हो गए, बताया नहीं क्या है वो तो बताया नहीं, तो बीच में इसलिए सकल पूछता है, ये जानते हो तो बोलो ना, क्यों मौन हो गए, जानता हूं बोल गया, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि दक्षिण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि होता है। यदि तद विज्ञान पांडित्यम लभ्यते वेद अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मन परायण यमात्थयम कदयसि तम अहम वेद, मैं उस पुरुष को जानता हूं। तत्र शाकल से वचनम दृष्टव्यम भाषा कद बीच में यहां फिर शाकल का प्रश्न समझ लीजिए, शाकल ने फिर बोला यदि तुम वेद तम पुरुषम ब्रूहि किम विशेषण, ये बीच में जोड़ लेना, यदि तुम जानते हो उस पुरुष को, फिर तो कौन से विशेषणों से विशिष्ट वो है उस पुरुष के बारे में बताओ मेरे को। जब जवाब में याज्ञवल्क्य विशेषण यद विशेषण सा, सुनो वह कौन से विशेषण से विशिष्ट पुरुष है। ये वय शारीर पार्थिवांश शरीर भव शारीर मात्र कोशत्र रूप, जो यह शारीर आत्मा है, शारीर आत्मा ही है। हाँ, इसी में सब कुछ आश्रित है। ये शरीर मर गया, सार गए, यहां से भाग जाएंगे, छोड़ छाड़ गए, कौन रहेगा? किराए के मकान जर्जरी भूत हो जाए, कोई सर थोड़ा बैठा बैठा हुआ रहेगा। भूकंप हो रहा है, गिर रहा है, नहीं किराए का मकान है, हम छोड़ेंगे नहीं, मर जाएगा भी अंदर दब करके, छोड़ के भागते ही है सब। ऐसे भी जर्जरी भूत जब ठंडा हो जाने लगता है, सब भागते ही छोड़ करके। इसलिए कहते हैं कि भाई यही आश्रय है सबका रहने का, चाहे चक्षु कहो चाहे मन कहो, सब इसी कार्यकरण संगात में बैठे हुए हैं। और वो कार्यकरण संगात जो कहां बैठा हुआ इस समय, ये मात्र से जन जो इस शरीर, किसे कहते हैं सहते कौन है वो? ये वयं शरीर माने पार्थिवांश शरीर भव इति शरीर, पार्थिवांशी शरीर वृत्ति पार्थ शरीर में विद्यमान जो प्रति प्रधान है ना, इसलिए आपका शरीर क्या कहते हैं अस्मदादी नाम नहीं आय कुछ कहते है ना, पुनस्त्रिवेदा शरेन्द्र वेश वेदा शरीरम अस्मदादी नाम, पृथ्वी के मामले इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी और गलत नहीं होगी, श्रुति सम्मति है। इसे कहते यहां पर भी पार्थिवांश शरीर भवाई शारीर मातृ कोश त्रय रूप है, कौन है वो शारीर? माता से जन्य कोश त्रय रूप प्रदान सयेश देवो यस्तया पृष्ठ ही शाकल्य, ये शाकल्य जो तेरे द्वारा पूछा गया वो पुरुष कौन है, देव कौन है, वो यही है समझो। किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषणांतरम तद्वदैव पृच्छैव इत्यर्थः हे शाकल्य, लगता है मौन हो गया शाकल्य, तो उल्टा ये बड़ उसको प्रेरित कर रहा है, अरे और पूछो ना, क्यों मौन हो गया, पूछो और भी विशेषण उसमें है, तुम तो इतने में चुप हो गए बताओ। किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषणांतरम, अरे उसमें और भी विशेषणांतर कहने योग्य बात थे, उसको तो सुना ही नहीं तुमने। तद्वदैव मंत्र में तद्वदैव मने पृच्छैव इत्यर्थः हे शाकल्य, हे शाकल्य पृच्छैव त्वम, उसके बारे में पूछो। सैवं प्रक्षोभितो अमर्ष्य वशगः तोत्र अर्जितैव गजः, कहते ऐसा प्रक्षोभित कर लिया उसको जो है ना, आसनशीलता के वशीभूत हो गया, चढ़पना चढ़चढ़ापना, मेरे को पूछो कर अब तक मैं पूछ रहा था और चुप जो जवाब दिए जा रहा है उल्टा मेरे को ऑर्डर कर रहा है पूछो, बड़ा बुरा लगा उसको। ऐसा वो प्रलोभ जो प्रताड़ित हो गया है जिसे त्रोत्रार्दित गज, त्रोत्र मने अंकुश, उसे जो है जब हाथी को छेड़ दो तो क्या होता है, बड़ा गुस्सा करता है, दौड़ता है, धीमी चलते रहता है ना, तभी तो उसको मार दे उसे, दौड़ो। उसी प्रकार शांत होने लगा तो उसको मौत की ओर जल्दी चलते हो, तेरे तो मरना का टाइम आ चुका है, तो काय को ठंडा पड़ रहा है। इसे नीचे भी यहाँ टिप्पण है, पूर्व पृष्ठ के एक नंबर में देखिए, वधैव के ऊपर टिप्पण था मूल मंत्र में, एतावत समाप्त दशमी मन्यमानम तुष्टिम सुतम शाकल्यम प्रति मुनिर आह, आप श्रीकान में वधैव शाकल्य मूल मंत्र में ना वधैव, उस पर टिप्पण था, एतावत समाप्त दर्शनम, इतने से उपासना पूरी हो गई एक विषय का, ऐसा मान करके तुष्टिम सुतम शाकल्यम प्रति मौन पूर्वक बैठ गया था शाकल्य, तब प्रति मुनि रहा, तब उसको छेड़ते हुए बुला रहे और पूछो, इतने में उपासना पूरी नहीं हुई है, एक और विशेष है इसमें। तो सभी विशेषणों से विशिष्ट उपासना करनी चाहिए ना, अधूरा थोड़ा, क्योंकि आजकल भी जमाना भी है ना, जितने विशेषण जिसने अपना टांग रखा है उसे एक विशेषण कम करेंगे तो बोलेंगे इसके इसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, इसने एक विशेषण कम कर दी, पूरा बोलना पड़ेगा, बल्कि एक और जोड़ दो तो बहुत अच्छा आदमी, ये तो कम से कम एक और विशेषण दे दिया आज हमको, फिर वो मैगजीन में प्रिंट किया जाएगा, अरे अमुक महाराज को जो है अमुक जो है व्यक्ति ने ये विशेषणों से अलंकृत कर दिया। एक दक्षिण में पंडित है, ये तो बहुत भूखे दक्षिण के पंडित लोग ना बहुत भूखे होते हैं इन चीजों की। एक सुब्राय शर्मा करके महान पंडित अपने आप को मानता है, बड़े वेदांती है, और इतने विशेषण दियो उतने फिर भी प्यासा ही रहता है। रोज में हर मैगजीन में आप देखेंगे, हर बार उसकी मैगजीन आती है शंकर भास्कर, हर मैगजीन में आप देखेंगे अमुक विषय से पुरस्कृत कर दिया गया और 100 रुपये हर साल उड़ा दिया बाहर। वेदांत मारथंड, वेदांत केसरी है, हम वेदांत अमुक, वेदांत अमुक, अरे इन्हीं विशेषणों के सविशेष में लगा हुआ है। और कोई फंक्शन इसको बुलाया और कोई विशेषण नहीं दिया, कहेंगे तो बेकार लोग हैं, अगले बार आप बुलाएंगे तो आएगा, तो बेकार लोग बुलाए हम बस दक्षिणा श्रीफल देके छोड़ दिए, साल उड़ा के छोड़ दिए। अरे एक नया विशेषण तुम नहीं जानते, हमसे पूछ लेते हम ही बता देते ना, और 10 विशेषण उसकी खोपड़ी में ऑलरेडी रेडी रहता है एडवांस बुकिंग में, ये और होनी चाहिए और उसमें बता देगा, उसको प्रिंट करना है बड़ा बोर्ड बना कर चमका करके दे देना है, और कुछ कागज में प्रिंट करके दे तो भी ठीक है, नहीं कि चांदी का प्लेट में ही होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं, कागज में प्रिंट करके दे तो भी मान लेता है, इन होना चाहिए जरूर एक नया विशेषण। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं कि इसलिए कभी, अरे शाकल तू कैसा मौन हो गया भाई, एक और विशेषण था यहाँ पे उसको जाने बिना मौन हो गया, इसे प्रताड़ित किया उत्तेजित किया, तो पूछो स एवं प्रक्षोभित वह शाकल, इस प्रकार से प्रक्षोभित किए जाने पर अमर्ष वशग असहनशीलता के वश में होकर के आह कैसे दृष्टांत दिया, तत्तोत्रार्जित युव गज। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तस का देवता, मैंने तस्य देव से शरीर से का देवता, का देवता मैंने किम उत्पत्ति कारण मित्र पर, उस शरीर देव का देवता कौन है, मैंने यस्मात निष्पद, जिससे वो निष्पन्न होता है वह कौन है, या सा तस्य देवता इत्यस्मिन् प्रकरणे गच्छति, जिससे निष्पन्न होता है वह जो उसकी का यहाँ पर तस्य देवता शब्दों के द्वारा इस प्रकरण में विवक्षित है, मतलब उपादान कारण ही विवक्षित है। अमृतमिति होवाच, अमृत है, अमृत क्या है, अमृतमिति ही यो भुक्त सन्य सरसो मात्र जस्य लोहित निष्पत्ति, तो जो खाए पिए हुए अन्नों का सार, माता का शरीर के अंदर जो लोहित का निष्पत्ति का कारण, तस्माद् भी अन्न रसात लोहितम निष्पद्यते स्त्रियाम श्रुतम, क्योंकि अन्न रस, तस्माद् अन्न रसात, जिसलिए वो अन्न रसों से ही जो माता का शरीर में स्त्रियाम निष्पद्यते लोहितम श्रुतम, लोहित जो आश्रित जो लोहित उत्पन्न होता है अन्न रस से ही, ततश्च लोहितमयम शरीरम बीजाश्रयम, ततश्च उसी से ही लोहितमय एक दूसरा शरीर पैदा होता जो बीज का आश्रय है, लोहितमयम शरीरम बीजाश्रयम, ततश्च ततश्च यह व्याख्या कर दिया ना, उक्त लोहितादेव लोहितमयम शरीरम, विकारम में मयट है शरीरम, लोहितमयम में शरीरम, शरीरम मने न कैसा शरीर, शरीरम जायते साक्षात, ये ना साक्षात प्रत्यक्ष योग्य शरीर उत्पन्न हो गया, ये जो हार्ड मांस वाला शरीर पैदा हो गया, समान मन्यत काम यस्यात्र हृदय लोको मनोज्योतिर्यो वैतम पुरुष विद्या सर्वस्यात्र परायण गंग स वै वेदिता सत्याज्य वल्ग्य वेदवांतम पुरुष सर्वस्यात्र परायण यमाथ शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्री इति होवाच, काम एव यस्य आयत्रम, कामना ही है जिस पुरुष का आश्रय, हृदयं लोको हृदय ही है उसके अनुभव करने का उसके प्राकट्य का साधन, मन ही है जिसके विषय के संकल्प विकल्प आदि करने का साधन, ऐसे उस पुरुष को जो जानता है जो कि सभी आत्माओं का परायण है, कार्य कारण संघात का, वह व्यक्ति वास्तव में वेदिता है, पंडित मानता हूं, हे यज्ञवल्क्य। इसलिए यदि तुम पंडित हो, तुम उसे जानते हो, तुम बोलो। तो वेदवान तम पुरुषम सर्वस्यात्र परायण नियमार्थ, जिसको तुम सभी आत्मा का परायण करके कहे हो, उस पुरुष को मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, यदि जानते हो तो बोलो। ये वयं काममय पुरुष सहेश, जो यह काममय शरीर बन जाता है, यही शरीर जब कामनाओं से उद्विग्न हो जाता है, उत्तेजित रहता है, उस कामय पुरुष ही जो है वास्तव में इसका, यही इसका पुरुष है, वह इसका आश्रय है, समझो। ये काममय से विशिष्ट जो शरीर, पहले केवल शरीर था, अब चक्षुरादि का आधार बनकर के रहा, पृथ्वी का आधार था, और अब कहते नहीं ये साक्षात जब काम मय जो शरीर जब बन जाए, तब ये काम का आधार बन जाता, अन्य कोई शरीर आधार नहीं बनेगा, कामना कामरे विभिन्न काम वासनाओं का आधार जो है ये स्थूल शरीर, ये कार्य का अनुसंधान, यह स्थूल नहीं सूक्ष्म विशिष्ट स्थूल। और कहते उसका भी कारण कौन है, काम क्यों उत्पन्न हो जाता है सभी के अंदर, उत्पत्ति कारण पूछ रहे ना, वदैव सकले बोला, अरे इसका और भी पूछना बाकी था, उत्पत्ति कारण तुम पूछे ही नहीं, पूछो उसको भी, इसका उत्पत्ति कारण कौन है, तब पूछा तसका देवता है थी, बताओ इसको उत्पत्ति कारण कौन है, कहते और कौन है, औरत है, स्त्री है, स्त्रियां ही है जो व्यक्ति के अंदर काम की उत्पत्ति का कारण होती है, स्त्रियों को जब देखता है, स्त्रियों को जब स्मरण करता है, स्त्रियों के बारे में सुनता है, ये सब कुछ भी कार्य करता है, तो अष्टधा मैथुन में से एक भी प्रक्रिया को जिसने लागू कर लिया अपने में अंदर, तो उसके अंदर काम वासना जगत अवश्य ही हो जाएगा। श्रवणम स्मरणम के लिए ही कहा है ना, श्रवण स्मरण वार्तालाप करना, हंसना मुस्काना, ये सारी चीजें आ गई अष्टधा प्रकार, एक एक करके जो उसके अंदर अपने आप ही वो होने लग जाता है। इसे स्त्रिय यदि होवाच, भाषिका काम एव यस्य आत्मिते, पूर्वार्थ जैसे आते हैं ना, यस्य देवस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष का देव का आयतन मने शरीर आश्रय काम हुआ करता है, स्त्री व्यतिकराभिलाषः कामः काम शरीर इत्यर्थ, स्त्री व्यतिकर अभिलाष, स्त्री के साथ व्यवहार करने की इच्छा, व्यवहार करने की इच्छा, स्त्री के साथ बात करना, उठना बैठना, बोलना चलना, स्त्री को देखना इत्यादि की जो इच्छा, उसी का नाम जो है काम है, वह काम ही है प्रधान जिस शरीर का, उस शरीर को कहते हैं हम काम शरीर, अर्थात काम से उत्तेजित, काम से उद्दीप्त जो शरीर, वो जितने समय तक रहता है उस शरीर को काम शरीर कहते हैं। हृदयम लोको, हृदयम लोको, लक्षण से हृदय देशस्थ बुद्धि को लेना, हृदय से हृदय देशस्थ जो बुद्धि, लोकन साधन चक्षुर इत्यर्थ, हृदय ही है देखने का साधन, इसे जब तक हृदय के अंदर भावनात्मक शक्ति जागृत नहीं होती है, जब तक प्रेम नाम का चीज जग नहीं सकता, चाहे भगवान के प्रति हो या स्त्री के प्रति, किसके प्रति, यहां स्त्री का प्रकरण है उपासना के हिसाब से, भक्ति भी क्या है, हृदय का ही तो खेल है, बुद्धि का खेल है, मन का नहीं, मन संकल्प विकल्प करता है, मैं भक्ति करूं, मैं भजन करूं, कौन नहीं चाह रहा है, सभी चाहते हैं भजन करने के लिए, घर छोड़ के आए हुए हैं, किससे भजन हो रहा है, सब घर द्वार छोड़ के जो आए हैं तो भजन करने के लिए तो आए हैं, साधु बने हुए हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन हो गए ना, ये तो समस्या हो गई, यहां करके भी कुछ कुछ हो गए, ये गड़बड़ हो गए, यहां के सब त्यागना चाहिए था, कुछ नहीं बनना चाहिए था, बनने लगे, ये गड़बड़ हो गया, जहां बनना बनाना होता है वो गड़बड़ी होता है, वो टिकता है, इसे त्याग नहीं अमृत, यहां तो रास्ता ही है, त्याग करते जाओ, जो कुछ तुम्हारे सामने आने लगा उसको त्यागना है, जो वासना आ जाए, जो संकल्प विकल्प, जो मन में जो इच्छाएं जग रही हैं, वासनाएं जग रही हैं, जो नाम की वासना, धन की वासना, जो भी है, जो जो उत्पन्न हो उसको छोड़ते जाओ, त्यागते जाओ, उसके लिए आए, लेकिन अब यहां नहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पकड़े जा रहे, पकड़े जा रहे, छोड़ रहे कहा, इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, भगवान के प्रति प्रेम जगती नहीं है, कुछ और देवियां दिखने लगती है तो उसके प्रति प्रेम जग जाते हैं, नहीं इसे बुधवार के अखबार जरूर देखेंगे कई लोग, और कई लोग पंजाब के सिर के बड़े भक्त बने हुए हैं। क्यों? भक्ति कहीं और जा रही है, जहां जाना चाहिए वहां नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये यहां पर स्त्री को लेकर चल रहे, लेकिन वास्तव में हृदय में ही है, हृदय में भावनात्मक शक्ति होती है। मन में केवल विचारात्मक शक्ति, विचार हो सकता है मैं भजन करूं, मैं ये करूं, अच्छा विचार आ सकते हैं, यानी विचार कहां तक जो है कार्यान्वित हो जाते हैं, ये आपके हृदय श्रद्धा व कामा, आपके हृदय में आशी जो कामना है उसके ऊपर निर्भर होता है, कहां तक आप सफल हो पाएंगे। वो वासनाओं को अक्षय करने के लिए भक्ति उपासना पहले बाह्य कर्मकांड करना पड़ता है, इसीलिए लगे रहो दास्यम दंडत मारे 108 बार है? करो जितने बाहर से कर सको। इसलिए जो जो अब अद्वैत वेदांती है वो ये ना सोचे पिछले जन्म वैष्णव नहीं रहा, वो वैष्णव रहा जरूर, द्वैतवादी रहा है, खूब दंडत मारा है, खूब किलक लगाया, तब जाके अब की बार कुछ उसके अंतकरण खिला है और वो जाके कुछ वेदांत के दो शब्द सुनने के योग्य बन गया है, ये थोड़े हो सकता है। ये तो पूर्व जन्मार्जित भक्ति का फल है जो आप लोग श्रवण कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत, इसे कर्मयोग भी हो रखा है, भक्ति योग भी कुछ हद तक हुआ है, लेकिन वो अधूरी रही, इसलिए इस जन्म कुछ भी नहीं हो रहा है, बीच में वेदांत में आ गए, उसको अधूरा छोड़ के बीच वेदांत में जो घुस जाता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। एक बार ऐसे एक ने देखा, रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी थी उसकी, वो पैसेंजर ट्रेन में जा रहा था, वो खड़ी होती है एक एक स्टेशन में, आधे पौन पौन घंटे उसको मन खराब हो गया कि क्या ये ट्रेन जगह जगह आधे घंटे खड़ी होती है, एक बढ़िया गाड़ी है ट्रेन फर्स्ट क्लास, देखा पूरा भाई कांच लगा हुआ है बढ़िया, अंदर से दिख भी है बाहर से दिख रहा है सब, अंदर ठंडे मस्त बैठे हुए हैं, ऐसी गाड़ी थी, उसने सोचा ये बढ़िया है, देखो मिनट में भाग जाती है, तो एक तो भाग गई दो मिनट के अंदर, उसने देखा ऐसी गाड़ी दो दो मिनट में भागती है, तो उसने तुरंत नेक्स्ट ट्रेन जैसे आया ऐसी वाली उसे घुस गया, और उसे पता नहीं तेरे पास टिकट किसकी है पैसेंजर की, घुसा कहाँ शताब्दी एक्सप्रेस में, क्या होगा उसका हाल, और टिकट पकड़ लिया लगा दी, सारा 2000 रुपया दे, 500 रुपए का टिकट था और उसे चार गुना लगेगी, तुम तो पैसेंजर के लिए रखे हो 12 रुपए का टिकट और चढ़ गए तुम जो 500 रुपए वाले गाड़ी में, 2000 रुपए निकाल, वो ही नहीं, परेशान हो गया वो, अब लेकर क्या करें ना, घर का ना घाट का, अगला स्टेशन उतार के ले गया, पुलिस स्टेशन में ले गया उसको, स्टेशन मास्टर के पास ले गया, कंप्लेंट बुक हुई, तुम्हारा एड्रेस लाओ, ये लाओ, घड़ी रख दो, ये रख दो, वो रख दो, सर रखवा लिया, बस तो पैसा लाओ तब ले जाओ, हो ना मुसीबत। इसीलिए आप भक्ति के मार्ग में हो तो आप जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस में हो, कर्मयोग में हो तो तुम जो फिर अभी पैसेंजर ट्रेन में हो, सीधा अद्वैत वेदांत एसी ट्रेन में मत आओ, गड़बड़ करोगे, फंस जाओगे कभी न कभी, टीटी यहां का पकड़ लेगा। तो इसीलिए भाई स्टेप बाय स्टेप बहुत ढंग से आओ, उसके अधिकारी बन गया, कहने का मतलब उसके अधिकारी बन, जिस ट्रेन में चढ़ना चाहते तो उसका टिकट चाहिए ना आपका, वही तो आपकी अधिकारी तो है क्या, अगर यहाँ का जो अधिकारी थे वो अधिकारी को अपनाइए पहले, तब प्रवेश कीजिए तो सफल हो जाएंगे, नहीं तो फिर अड़चने आएंगे, अटक जाओगे। इसलिए कहते कि देखो रूप कहते क्या, हृदय न बुद्धिया पश्य, ना इसलिए हृदय न बुद्धिया पश्य, बुद्धि साधन है उसका इस संसार को देखने के प्रति, ये वयं काम है पुरुषो अध्यात्मी, मनोज्योति की व्याख्या नहीं किया, स्पष्ट अर्थ है ना पहले कर चुके, मन ही है संकल्प कामना संबंधी संकल्प करने का जो है साधन, जिसका ऐसे व्यक्ति का मनोज्योति पुरुष तम पुरुषम इत्यादि वही होगा, ये वयं काममय पुरुषो अध्यात्मी काममय, वह जो काममय पुरुष है अध्यात्मी, यद्यपि वो अध्यात्म ही है, इसी शरीर में आरोपित है आत्मत्व का आरोप करके, इसी शरीर में आत्मत्व का आरोप करके कहा जा रहा है काममय पुरुष, काममय एव, जो काममय ही होता है, एवस्तया काम कामयत्रो देव पृष्ठा, जो तुमने काम का आयतन रूप देव पृष्ठ पूछा वो और कोई नहीं, यही शरीर है जो मातृज है, अभी आया था ना मातृ शरीर जो है कोशत्रय रूपा, वही शरीर, लेकिन बस इतना ही फर्क है, वो केवल शरीर साधारण था और ये कामना से उद्दीप्त शरीर, कामना से उत्तेजित शरीर, बस इतना, इसे काम मैं बोलना पड़ा मैं। तस का देवता। फिर अंतिम प्रश्न है उसके उपदानगण कौन है, फिर स्त्री वाचा, स्त्रियां ही है और कोई नहीं, उत्पत्ति कारण स्त्री ही, ये दर्श कामना होंगे उत्पत्ति कारण स्त्री तो ही काम से दीप्त जायते, कि स्त्रियों का दर्शन आदि उनसे ही, दर्शन श्रवण मनन आदि उनसे क्या होता है कि जो है कामना की दीप्ति होती है, कामना उत्तेजित हो जाती है व्यक्ति के शरीर में। इसलिए काममय यह पुरुष अर्थ काममय जो शरीर है, ये शरीर ही काम का आश्रय है, हृदय का हृदय उसका साधन है और मन इसका संविकल्प का साधन है। ऐसा ही जो शरीर में, जो शरीर में कौन है, ये जो शरीर क्या कर रहा है इसको, उसमें कामना की उत्पत्ति का कारण कौन है, स्त्रियां। ये स्त्री से उपलक्षित नहीं सकल पदार्थ हो लीजिए, वेदांत दृष्टिया कोई भी कामना होना एक नुकसान है, किसी भी प्रकार की कामना जाना। आपने देखा अरे महात्मा तो बढ़िया गाड़ी में आता जाता है, हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के आ रहा है, तो आपके मन में भी आ जाती है हम भी बहुत बड़े गद्दीदारी हो जाएं और हम भी जो हेलीकॉप्टर से उड़े और बढ़िया इसी कार में आवे, ये भी कामना तो खराब है ना, वहां तो औरत कारण नहीं है, वहां औरत कारण थोड़े। देखो हाथी पे चढ़ गया बड़ा सबको आशीर्वाद दे रहा है, अरे हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, एक हाथी पे चढ़ना चाहिए, शाही स्नान में निकलने चाहिए ना हाथी, उस पर हम बैठे हों और सबको आशीर्वाद दे रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। ये नहीं सोचता है कितने घंटा लघु शंका रोकनी पड़ती है। काम वासना ऐसी चीज है आदमी को कुछ भी नहीं समझ में आती, सब करने को तैयार, टट्टी पिसाब बंद करके बैठा रहेगा, दोनों हाथ आशीर्वाद देते रहेगा, इतना वो बाहर दुनिया में वो ये हो जाता है, मैं इतने अहंकार हो जाते सब भूल जाता है, और वो भी अंदर सूख जाते बेचारे, वो भी तंग नहीं करते। माने कहा जाता है कि पहले जो कैलाश पिटाई होते थे ना, यही निन्या खड़े का आचार्य मंडलेश्वर होते थे। अब वो विश्वजानगिर जी महाराज जब थे, वो एक शाही स्नान में जा रहे थे, उनको बड़ी जबरदस्त लघु शंका लग गई, अब क्या करें, उतर नहीं सकते ना, को लोगों ने भाई बैठो उतरना है, गए नदी में गए स्नान किया, वहां तो लोग शंकर नहीं सकते, कहीं तो जा ही नहीं सकते ना, वो डंड डुंड लेकर के चलते हैं, छाते चांदी के डंडा लेकर के सब चलते कोतवाल लोग आगे पीछे, लघु शंकर का अवसर नहीं मिला, फिर बैठाया हाथी पे, फिर आए घुमा करके अखाड़ा पहुंचते पहुंचते हाथ तो खराब हो, पसीना पसीना छूट रहा है, गर्मी से नहीं लघु शंकर तो परेशान, जाते उनका हटे कुछ नहीं होता, जब लौट रहे थे ना बीच रास्ते से उतर गए, उधर भी लघुशंकर ने चले गए, क्या करेंगे, रात खराब हो गई, और फिर अब हम ना बिगड़ गए, ये क्या दाम है, लघुशंकर नहीं रोक सकते आचार्य, क्या हमारा आचार्य गुरु है, बड़ा हुआ फिर बाद में इसके वजह से हटो झंझट खत्म करो। तब जाकर उस समय जो दक्षिणामूर्ति मठ बनारस बहुत बड़े विद्वान थे, नृसिंह गिरि जी महाराज बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, उनको आचार्य मंडल चलो, तब से वहां का ही हो गया। अब जो भी दक्षिणामूर्ति मंडलेश्वर होता है वो नहीं अखाड़े का महामंडलेश्वर हो जाता है, ये परंपरा चल पड़ा उनके कारण। तो कितनी मुसीबत है हाथी पर बैठना, वो भी कामना कोई स्त्री के कारण से नहीं हुआ ना कामना, इसलिए काम से सामान्य रूप में कह दिया स्त्री ही उपायन कारण है, लेकिन सन्यासी का दृष्टि से, वेदांत की जिज्ञास का दृष्टि से तो संसार का हर पदार्थ उत्पत्ति कारण है। रूपाणि वेश्यायत्रम इत्यादि